Aya samba toko samba na yo. Omoni motindo na yo samba obosa ni mono kwa lopango na gaoye. Gama na miso maka ukie pona koze la kayo batango nyoso. Nalukiti ne mona niteo na mitu ni peza pone tumbu woyo. Monyoko ni yoko sala kangaye oko kende kosuka ona bilinga linga. Omoni motindo na yo samba obosa ni mono kwa lopango na gaoye. Kama na miso maka ukie, pona kozi la kayo matango nyoso. Nalukiti ne mona niteo, na mitu ni penza pone tumu voyo. Monyoko ni yoko sala kangaye, oko kende kosuka ona bilinga linga. Omoni motindo na yo samba, obosa ni mono kwa lopango na gaoye. Gama na miso maka ukie, mbona kose la kayo batango nyoso. Nalukiti ne mona niteo, na mitu ni penza pone tumbu oyo. Monyoko li oko sala kangaye, oko kende kosuka ona bilinga linga. Aya samba toko samba na yo. Toko samba ngai na yo na babo jobo. Toko samba ngai na yo na bazu jobo. Aya samba toko samba na yo. Toko samba ngai na yo na babo jobo. Toko samba ngai na yo na bazu jobo. Samba toko samba na yo. Toko samba ngai na yo na babo jobo. Toko samba ngai na yo na bazu jobo. Aya samba toko samba na yo.